Yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu, gel gel bak gözümden akan yaşım abrevan oldu, gel gel oldu, gel gel bak gözümden akan yaşım abrevan oldu, gel gel. Böyle mi olur küsüp gitmek, seni seveni terk etmek? Haram oldu yemek içmek, işim figan oldu, gel gel oldu, gel gel. Haram oldu yemek içmek, işim figan oldu, gel gel. Şıkmekler varmaya, varıp da haber sormaya, yetiş namazın kılmaya, seni seven öldü, gel gel öldü, gel gel. Yetiş namazım kılmaya, seni seven öldü, gel gel.